निंदत मुर्कन बाग। जाग सिंधी जाग। सिंधु सदा ती कराई, सदा ती कराई ओ सिंधु हक्को ती गुराई, ओ सिंधु हक्को ती गुराई। जाग सिंधी जाग सिंधु सदा।